Viața cititor de proză. Nu pot, de Calotescu Tudor Gheorghe. Am un grafic, se numește Viața. În origine, are deja 9 luni împrumutate. Pe ordonată e așezat timpul inflexibil liniar, pe abscisă așez sentimente, iubire, ură, gelozie, uneori fericire. În punctele cele mai înalte de aici cad uneori cu durere încercând să ajung cât mai aproape de timp și chiar să trec prin el, în netimp, în neființă, undeva în spațiul ireal spre a patra dimensiune, spre căutare, spre cunoaștere. Mai că eu numesc asta poezie. În graficul meu, cuvântul e axa a treia și nu mă întreb de ce proiecția lui e perpendiculară atât cu timpul cât și cu sentimentele mele. Poate așa e geometria vieții mele, în care urmăresc o ipoteză și ajung la o concluzie demonstrându-mi că nu pot desăvârși căutarea. Paralelipiped. Paralelipipedul, deasupra lui o piramidă, sfera ocupă un loc interior între inima mea și inima ta, paralelipipedul e scorbura în care mă ascund de lume și unde încerc să-mi învăț viața cu mine însumi. Aici e camera visurilor mele, ciudat de perpendiculare pe veșnicie. Gelos. Poezia e o stare de spirit, o dimensiune în care lumea reală se întrepătrunde cu dorințele, cu visul. Poți visa scriind, poți scrie visând, însă obligatoriu vei simți o durere ca atunci când iubești. Poezia e iubire și uneori sunt gelos. Înmuguresc. Proiecția unei primăveri în plan de iarnă. Fulgi de zarzăr, pârtii de iarbă, senzația mugurului în așteptarea zborului, sinfonia ghiocelului, crângul alb înaripat cu fluturi așteptând concertul privighetorii și undeva, în centru, un om înmugurit așteptând să-i crească aripile. Dansez. Caut în apă zborul sau pur și simplu dansez, delfin sau pinguin. Înnec în cer vise sau doar încerc să văd cât de adânc e în altul. Cavaler rătăcitor. Sentimentul cavalerului rătăcitor îmi zburdă prin inimă. Nebunia lui se încadrează perfect în concretul meu. Morile de vânt încă mă dor. Ceva. Desenez sentimente cu nepriceperea unui zugrav, încercând să dau culoare griului din mine cu un amestec de cer și pământ. Apoi cu dalta strivesc în piatră nedumerirea, încercând să sculptez dorul în cuvinte de granit. Dar am un soclu rupt și statuia devine lut de început, în mâini de olar cu pretenții de demiurg. Nu-mi rămâne decât să cânt, fără niciun cuvânt, armonie și ritm divin. Dansez cu noaptea un vis și mă trezesc copil. Din râsul meu, din plânsul meu, din dorul meu, din iubirea mea, s-a născut acest ceva. Sculptură de lut în dans cu cerul și pământul. Așa a apărut cuvântul. Stea. Iubito, adună cerul și lasă-l pe pat. Să doarmă, să viseze, să facă amor cu oceanul. Iubito, ești o stea. Sau te-ai amestecat cu oceanul? Raiul. Raiul e sentimentul mărului cules, încălcarea regulii, răzvrătirea, lupta cu veșnicia, clipa ascunsă în mușcătura dulce otrăvitoare. Raiul e acolo unde căutarea nu se termină niciodată. Nunta. Poetului. Doar o nuntă, un ultim dans cu norii, sărutul cu stelele, întoarcerea în pământ. E doar o nuntă în care minile face jurământ etern. La nunta lui a căzut o stea spre a fi alăturea. Desen. Desenez pe o frunză o lume imensă ca o floare albă de nufăr. Arhitecții s-ar minuna de poezia desenului tehnic inventat de zborul cleditor de cuib al rândunelei. În schimb, desenul meu pare desuet. Sau lumea nu e așa cum o pot eu desena. Curios. Am început de tânăr să număr stelele și încă nu știu de ce nu le dau de cap. Deși îmi ordonez număratul în ture de senin și în nopți fără lună, sau în nopți în care nu am loc de ea, atât de plină este. Număr și acum. Încerc să inventariez lumina lor, să elimin sateliții artificiali sau să adun licuricii cu pretenții. Acum știu, nu eu le număr. Ele se scad din infinitul meu. Zbor. Zbor fără aripi. Nu e vis. Pot locui în mine fără să plătesc chirie. Plătesc cu iubire fiecare desprindere de gravitația trupului. Levitez căutând cuvinte. Caut răspuns, întrebări găsesc. Zbor fără aripi, doar cu frunze, crescute între mine și dorința de înălțare. O inimă. Nu am decât doi ochi să pot privi în gura ta și doar două mâini de împletit pe trupul tău. Mai am și două urechi, pregătite să înțeleagă tăcerea ta, și doar doi obraji îmbujorați la gândul promis al mângâierii. Și pentru orice eventualitate, un umăr cel puțin pentru fericire și unul pentru lacrimi. Oare e de ajuns o singură inimă în care să-ți fac loc?